یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جا سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، گزری تمام عمر میری لاو لہو میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، گزری تمام عمر میری لاو لہو میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دست دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میں ہوں گناہگار مگر تو تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو تو ہے رحیم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو تو ہے قدیر، میں ادنا حقیر سہی تو تو ہے عظیم، قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، مولا کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، رسالت توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا، میں ہو گیا ہوں ایسے گناہوں میں مبتلا، کرتا ہوں اپنے قصور کا، میں ہو گیا ہوں ایسے گناہوں میں مبتلا، جن کی ہے آخرت میں کڑی سے قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی سزا و جزا کو بھلا دیا، تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی سزا و جزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب گئے کہ بھاری گئے زندگی، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جو سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو، سرتاپا انکسار ہو، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔